ነይለ ኑጸ ሚያምለሰ ታልተ ምንድሩጸ ደኪ ዶኪ ተይምፕላክ ኑበዱና ደሰዳክ ኦፊለና ፔንትሩ ቲነ አደይኒ ሚያራን ሚነ አውይኒማ መራሬ ሰራካ ኦፍ ሱፍሌቱ ቼሶ ፋቼ ሰራኩ Mândră pentru ochii tăi mă ceartă părinții mei mai. Mândră pentru gura ta mi-am pierdut averea mea, fiindcă omul tinerel n-are mințile cu el mai. Of, inima mă doare săraca, au sufletul ce s-o face săracu. Că mi-am dat garul cu boi ca să-ți cumpăr țoale noi mai, și mi-am dat vaca cu lapte să-ți cumpăr scurtei-că în spate. O, filano, pentru tine arde inimi ora în mine. O, inima, cum mă doare săraca, of, sufletul, ce s-o face săracu. Dau și inima din mine numai să fiu lângă tine. O, filano, pentru tine arde inimi ora în mine.